ngai sika ngai nakende nafandaka esika moko te longola banzube na motema na yo mpo motema na yo ebongi na maboko na ngai.